والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره رواه مسلم رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعلا ومن استعمى إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذبا وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ رواه البخاري رحمه الله. زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ټول تا په پورا دین باندې عمل او د تلو توفیق را نصیب زمونگ استاسو او د تمام بنی آدم او د جناتو کامیابی پا پورا پورا دن زده کولو که دا او د دی پا عمل کولو که دا اللہ دا برن پورا یو زابطه حیات او د جون تیرولو یو قانون را لے گلے مونگا و تاسو لے پورا پورا طریقہ خولی جی سنگا جوان بتے روائی تردی جی زمونگ دا خوب لیدل او خلی دل او بد لیدلم شریعت دا خبرم پریخ ندا بلغی کیم دا مونگا و استاسو رہنمائی کرے ماستا سروان دی دا سور احزاب دویشتمی پاری یو آیات یو دو آیاتونو ولستل او دی دو آیاتونو کی زمونگا استاسو طول کامیابی اللہ ذکر کرے دغی آیاتونو مانا دا دا اللہ وی ایمان والو دا اللہ نعوی رے گئی وقولو قولا سدیدا دې خلینا سما خبر رو با صحیح حق چې دروغ ني غیبت ني چغلي ني تهمت ني د چا سپکاوي ني حق خبر او کا داسه خبر او کا چې سبب په دنیا او آخرت کې د الله په حضور کې خلاصې کې لوګر دی ایمان او تقوا نفس منتد خلی او د جبې د سمیدو حکم کړي او د دې جبې دا سمیدل دومره اهم خبره ده هر څوک په دې تمنا دي چې زما د دنیا او آخرت واړه شي دا دې بهتر شي ارسو پدی تمنا دے چې زما دی دنیا و خیرت بہتر شي او اللہ دا دی پسی وی یصلح لکم اعمالکم اب آئی توجہ کوئی دی اعمالکم کی عموم دے وی چې جب سمشوا دخلی خبری سمشوی نو الله وعدو که چې دنیا و خیرت دواړه بس همشی اعمال د دنیا دی او اعمال د اخیرت دی نو الہ العالمین وعید دنیا و د اخیرت طول اعمال بس همشی اے دنیا و خیرت پس سمی گیر سنے وی جنماز دنیا هم سمشی او زما د اخیرت هم سمشی ایمان تقوی او جب سنبالو لو جب سمو دین چیو خبر روبا سلم بے خوتا لا اسوچ و لوکا چی دا خبر زما د کامیابی دا که پا قبر اخیرت کی زما د گرفتا زمو د بدلی سبای د وجنه مونږ ټول رازغه خبرې کو چې زمونږ د غاره فوډ دیو خبرې دي او ورپسې رسو فرمایي چا چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداریو کا فقد فاز فوزا عظیما بشک دې کامیاب شو په کامیابی لوی سرا ما حدیث وی د مسلم شریف ابو سلمہ وی چې ما به خوب ولیدو ناغه خوب به دومره هیبتناک او خطرناک وو چې په ما به درېګ دی دوته برالا داسې د خفقان او پریشانی خوب به مې وکړو چې داغه خوب د وجه نه به داسې تبرالا چه اعرا منها تاغید و جنب پا ما در پیدو تبرالا غیر انی لا ازمنو خود اغام روا جزب چاپ بڑستن و کمبل کی نپو ٹولم دا سی تب برابانی رالا چه ٹول برا پیدم وی تردی چه دا خوب پا ما دیر گران شو زد ابو قتاده رضی اللہ عنہ سرم ملاو شو ما ورت دا خبر ذکر کا چې زه خدا سي د یاري او ګډ وډ خوبونه وینم چې په ما تبر راشي او ټول داغه د وجه نه راپ او دا خبره ده چې په بلستنه او کمبل کې مې سوق بندې نه او را باندې شو لنش نه یې راتوې چې ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوریدلی چې یې فرمایل چه نیک خوب د الله د طرف نه ده او د الله رحم او کرم ده او خراب خوب د خفقان د پریشانی کزان دیولی دو کخپل سوک رشتہ دار دیولی دل بل مسلمان دیو کتو خو په خوب کې د په تکلیف او په بد حالی کې وکتو نو دا خوب د شیطان د طرف نه ده نو کله کدا سی گڑ وڑ خوب پا یو تاسو کی چاو کتو چه دیغا خوب بد گنیزان او کتو یا بل مسلمان او کتو نو ویده دی دیگست طرف تدری پیری تکلو کی او دا اللہ پا ذات عالیه دی پنایو غواری دا شرد دی گند خوبنا فانها لن تضره بشک دا غند خوب به هرگز دل س zarar اون رسئی دوی دا حدیث چې می واره د بسمانه ټول بوج لري شو ورن په ما ور سره تبرانا اټول بر پیدم ګور الہ العالمین په خپل قدرت سرا دود کی دن کی پدی دماغو او دد په خیالاتو کې څه خبرې راولي کدا خبرې خېدی او کبدی دی خود دې راوستون کې ذات خداوت دی خود خو خبرو نسبت ادبن الله تکی او د ناکار خبرو نسبت او د شر د خبرو نسبت الله تا ادبن نکی بلکې شیطان تکی پدې اعتبار نیک خوب الله ته منسوب کو او ناکار او بد خوبي شیطان ته منسوب کو دیو جن په خوب کې کوم خبره راځي د دې راوستو ول څوک د ذات خداوند دي نو لکه په ویخه دروغ ناروا او حرام دي که یو سړی او خوب نه دی لیدل او د دروغ وي ما خوب لیدل وای چې فلانه یا روب یا خپل بزرګي او ولایت ثابت هي نو دا خبره د ګناه کبیره ده اذن ابو سبا قیامت کی تپوس کی سپوش وی په خبره نو خوب کې بدروغ نه وي د دروغ خوبونه باندې جوړه چوارو کژوي یا رو مخلق یا رو د بازي نه په خلقو طریقه دای چې وي داخله خو یره مز نه کوي وارو کزه بد دروغ یو خوب جوړ کوم نو زموږ دل کې رښتیا سلک دي چې د دروغ جوړه ته چې خلق را بلب خلق په طریقې د شریعت مز او دین ترابلې اکتا دا خلق درابلون دا پارا دروغ جوڑ کل نوزان دی دا اللہ مجرم جوڑ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی چی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چاچی او خوب ندی دی دی دی دا دروغ وی ما خوب لی دی نو برز دا قیامت بدے مجبور کڑیشی ششاب دوو اربشو تا بغوطا ورکه ولن یفعلاو ده بکوله نشه اربشی سوک دوانا غوطا کوله شه دیتا تعلیق بالمحال وی ستا عذاب بطرغی چه دو اربشو تا بغوطا ورکه نو ده بغوطا ورکوله نشه عذاب ده ختمی گناه یعنی دیدی گناه پا مقدار بده سزا سکی دکه مسله دا ده چې د شرک او کفر نه علاوه چې څومره غټ غټ ګناهونه دي په دې وسړی به شعور کړي تاسو موږ مسلمانانو اهل سنت والجماعت عقیده ده چې څومره ګناه غټ ده خو شرک او کفر نه دي یا خو به الله معاف کړي بلا توبه توبه سره کفر شرک ما کوي نو لوی ګناهونه به څنګه نه معاف کړي او د شرک او کفر نه علاوه څومره واړه او لوی ګناهونه دي که خوښ شي به توبه به معاف کی اګه خوښ نه شي نو دا غیره پاره چې کومه سزا الله مقرر کړي هغه عمره سزا به د انسان ته ملاو شي بیا به جنت ترابار کی نو چا چې د دروغ خوب جوړ کو او خوب لیدل نه لې نو پرز د قیامت ورته شاب دو اور بشه بغټه کې دي ته وی تعلیق بالمحال لکه قران شریف کې الله وای وای دی به جنت ته دن نشي تر دې چې وردن نشي او خپسوم دست نه کې حتا یلی جل جمل فی سم بالخیات اوس او خود دستنه په سوراخ د ګندل دستن په غواوا زنانه اوسم کورونو کې ګندل بکې نره سوراخ وی نو پای کی او خوردن نکی دے نشی دی توی تعلیق بالمحال یو دا سی شی سر دے یو شیو تڑو نو چاکی گی نا و ایدا کفار با جنت تدن نشی تر دے چی اوخ دسم پستن کی وردن نشی نو خوردن نکی دے نشی نو کافر مشرک نشی تلے دل تم دا وی دیتا تعلیق بالمحال وی بشا با دور بشو نو بغوٹا ورکے ورپسې بل خبر د الله حبیب کوي چا چې وکه هو خبرې دی او قوم تا او غي بد غړي لکه ډېر موږ وکساره نه کو زنانه په کورونو کې کوي سړی کوي وارو کې څوي کله چې په سي سوکړي چې دو کدی وسوي چا چې وګونی وو د چا خبرو تا حوالان کې غي بد غړي لکه دای دراس خبره ده دای د پردي خبره ده دا خپل منس کې صد مشورې او جرګې خبره ده نو صب فی اذنیه الان کو یوم القیامه د دې وخت کې خودن کې په غوګونو کې با اوس په نوی لکړې شي پرز د قیامت او دا ورته ډک کی د تبدا سزا د حشر په میدان او قبر کې ملاوي نو په وکسارنه تاسو څومره سخت سزا ده وکسارنه نه زنانه دې مزان ساتي نارینه دې مزان ساتي صبتی اذنیه الان کو یوم القیامه عقل غره دې کدا شي وی یو غپټ غوګ نیولې ابل پزړ کې دې دشمن دې او په خله دې دوست دې اتا سره دراز او د جرګي په خبره کې ناس ته په اعتماد کې جدا هو غنځما خیر خواره او هغه ستاده خبرې په سې طریقې بلځل نقل کړي چې ستاش ذات تا ستا مال تا ستا دین او دنیا ته نقصان ورسوي نو خو د دین په خطرناک شوا سپوشوي په خبر یو غلازي دی چې تاله پته نشته پټ غوګي نیولې یو در سره نیغ ناس ته وی جدا هو مرور مسلمان دی او زما خیر خوا دی خو وای وارو کې دی بس دا څه خبره کوي چې دا زی او بل زی ته نقل کوم او دل تکلیف ورسوم او دا د بدنامي دو او د شرمې دو یو خبره جوړ شي عقل به کې باز سره یو قدم نور مړوان دي شي تا یو سمي دی په کې دروغ جوړ کی سپو شوی په خبره باندې یا ستا سم خبره خلق لنیمه کا روانه کورتا نو دا د ګنا د پاسه سوی ګنا د پاسه ګناوی چا چې یو قوم خبره ته وګونیو حالان کې غیبت غنون کی دي پورس د قیامت بد د په وګونو کې وی دي کړي شوی تامبا راتو یو دې شي الله دې پناه راکی وَمَن صَوَّرَ صُورَةً چا چې شکل جوړ کو شکل د جاندار چا چې تصویر جوړ کو تاسو تصویر د جاندار شي جاندار چې پای کې روح ده حیوانات دي پرندې دي انسانان دي نو دلب عذاب ورکول شي پرز د قیامت اده تب الله و شاب و پدی کی بروح اچه الله ورته سوئے شاب و زب پدی کی روح اچه اده با پکی روح اچولے نشی نو ده تب سزا ملاویگی دیو جده تصویرونو دا گنام نن عام شوی لار ڈکی دی کسی ڈکی دی مولای پروا نکی لیڈر پروا نکی او یو مسئلہ ذہن کراو لئی د حالات او د اوقات د بدلی دو سره د پیغمبر حکم نه بدلیږي تاسو موږ استاد ایمان د جربی سم تر قیامت پورې سره پیغمبر الله را لګلې بل نبی دشت خاتم النبیین دې د وخت د بدلی دو سره د حالات د بدلی دو سره د پیغمبر علیه السلام خبره بدلیږي نه نو دا غره ذهن کې رانه ولې چې نوی نوی د تصویر ایجادات بکیږي او د نوی شي سره به د پیغمبر خبره غنه بدل شي ځکه بعض خلک اوس په موبایل تصویرونو مباځي ورته ځای ته کوي هغه تسهیلې بهانه لټای دا په خوا د مصر علماء چې کیمرا راووتہ ناغې وی چې د کیمرې د تصویر ته تصویر نه وای تصویر خو هغه چې هغه زی جسم وی زی جسم په جنه لکه د پلاستیک نه دی جوړ کو د کانی نه دی جوړ کو د اوسپنه نه دی جوړ کو د لرګی نه دی جوړ کو آی وی تصویر زی جسم ته وای نو علما او دا غی بارکه دلائل ذکر کله لا جواب شول بی بی فرمای کوئی نبی رسول الله په سفر لاړو یو کپڑا وانی تصویرونه د جاندار او ما په دروازه رازوند ک بخاری شریف او مسلم شریف حدیث ته ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای نو دا الله حبیب چراغ ہے او دروازه سره درې دو نو ما او قتل جدا الله د حبیب په طبیعت کې اوسره نو بیبی او عزت او باو بس ما سکری اباز روایت کې راغلی د الله حبیب هغه کپڑا را واغستا ویش له تصویرونه تروان کړ اوس په کپڑے تصویر خو جوسی والے نه دي سپو شوي په خبره باندې هغه دا زه لکه د کیمرې تصویر نو دا د کیمرې د تصویر بار کېم ډیرو خلکو سوره سوره پرزونه د اهل حق علماء سره کړی لکه اوس د موبایل دور دی ادا خدا څخه خطرناک شی دی چې په یو سات کې غيو تصویر ټولي دنیا ته ورسیږي نو تصویر حرام دی د آلات د بدلې دو سره د پیغمبر علیه السلام حکم سره نه دا بدلیږي نه چا چې تصویر جوړ کو تصویر نو د تب عذاب ورکی دی شي چا چې تصویر جوړ کړ ته عذاب ورکی دی شي اکل ادا شي لکه زتا سو لوام زما تصویر جوړ کای نو دواړه ګناهګار شو جوړون کې دې زم ور سره راځي او کله زاسی مصیبت ته چې تصویر د شاخ دی غریب خبر نی اپ ناراض ده نو دو ګناونه وکل یوی تصویر جوړ کو یوی حق تلفی وکا دبل دی اجازت نه بغیر دا غی سترسو کا معاملے اوکا ذکر دا ار چا سر باغ معاملہ کے چی دا غی اجازت وی تالا چانووی دی چی زما تصویر بایو باسا و تا دا غی تصویر ویش کو نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دی خبرونا منع فرمائے لی دا اتا سواو ری دل چی خوب دا اللہ دا طرف نوی نو خو خوب دی وای سړی نیکانو ته وای او د چا چې در سره مینه هاوی نیک خوب دی ولې دو نو نیکانو ته وایا د چا در سره مینه دا غي ته وایا او ګنده خوب د یری خوب کزان دی دیدلې قبر شوق دی دیدره نو آ بچاله وینا څور کی زمو خدا سے حال له ضرور ګنده خوبونه ویډ سم خوب دل کم خلق وی ابیا ترغی پوری مولا پریزونه چې مولوی لیدی نو د ګنده خوب بارکه د پیغمبر علی السلام یو حکم دام د شي چاله به وینا ځان په تکلیف ولیدو مور خپلار بچی رشتہ دار بل مسلمان دیو کتو نه حدیث مجموع کې اوشپک خبره راځي چې چا ګنده خوب ولیدو نو دې بل اشپک کارونه کوي زیدر تمام بیا می در ناورو ازب وګورم چې چاته به یادی بای اوای چا چې غلط خوب لري او دې پر دې دې سنت باندې روزانه د شپې د شپک سنت ژوند دی کولې شي ځکه بډای ادم کمزور دی کله ګډوډ خوب ویلی دو شپک سنت په د خپل پیغمبر ژوند دی کله او د ګنده خوب سرات بس دا چې فج او بو یو ول اسم اشتا یو بد دی خوب د شر نه د الله په ذات عالیه پنايو غواړ چې الله ستا په ذات د دې ګنده خوب د شر نه پناهي غواړم یو خبره شو بای دا د مسلم شریف حدیث ما ستا سوال دی وی ول یتعوذ بالله من شرها دغه داده چې دې دې د الله نه پنايو غواړي د الله په نوم دی پنايو غواړي شیطان نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او په بعضی روایاتو کې راغلي درې پیرې دی وغواړي سو پیرې دی وغواړي نو که چیرې دا دریم ځلی بل سنت جوړې نو شپږو نو جوړيږي یا کيو دي جوړې نو بیا شپږ سنت جوړيږي درې پیرې با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای ځکه دا الله حبیب وای چې والحلم من الشیطان ګنده خوب د خفقان د پریشان کول خوب دا د شیطان د طرف نه ده او درې مدد چې ګس طرف ته دي ټکول کی ګس طرف ته دي شو دا ګس ته دي ترې ټکول کی خو احادیثو کې درې قسم الفاظ راغلي بعضی کوي فلیت فل بعضی کوي فلیبسق بعضی کوي فلیلفس نګور نفس ساسي پوکیتا وای چې ور سره لاړی نوی علماء لیکلي ان نفس نفخ لطیف بلا ریق نفس دې ته وای چې پو دې په لاره دې ټک ټک کول خلاړی نشته لکه ما لګوري درې پیری ما وکول خلاړ ور سره نشته دا د نفس معنا ده نو کپلی حدیث عملی نو توکل بکې خو بلا لاړو اوای د خپل پیغمبر طریقې زده کوي نور خبره کوم ته دور زده دي شیخ لازی کی نا اوای یو سنت سشل دی ګس طرف ته تو کلی خوب لالاړو دي ته نفس وای او تفلو بسق دی ته وای چې لګي لاړې مور سره نو باز علماء راغلي وای تا کوم روایتو کې چې فلیتفل ولیبسق راغلي دام په نفس حمل دي نو ویل بلا لاړو دی درې طرف ته ټکلو کی دری پیری دی گست طرف ته وګړي کی خو حافظ الدنیا وای حافظ ابن حجر رحمه الله وای دی دې کې مقصود د شیطان شړل او دا غص پکاوه دی او دا غ نکر کړه نوې مناسب دادی چې ور سره دې ګل اړې وی سپېږې په خبره باندې په پښتانه په دا ټول خبرې غوړې مو دین ته ذکرې وای زو په دې لاړې بده وک دا شون کې شیطان ناغر دې دې پر درې کې دې ټکو لاړې بده کې چې ته اوس پک سپکی کړته تان غو ذکر کا کو نو دا د شیطان نکر کا کې دا غص پکاوه دې نو لګې لاړې دې وي خود غو پر عمل کوي ځنی اوقاتو کې طلباء او بازي تبلیغ والا او بازي کسان مسجد کې دي او مسجد کې دي دا سه خوب دي یری ولي دو نو بیا درې پیری تو کلو کا خو بلا لاړو اګه نا کور کې د مسجد نه باره نو درې پیری تو کلو کا سره د لاړو نا او ایسو سنت شولا درې شولا دا و بیا ور وای ټوله او سلورم داده چې چاله به وینا خود عوام خلی بسوک بنده ایده غلط خوب نده خوش خوب بولی تو اچاله ویلی نی ترغیر ده سود نکی گی سلورم خبر اصلا چاله با وینا رو دیار سنا ببنی چی خودی رو ببنی دیشی چاله وینا خام خوابه چاله وینا سلورم سنت سری گنده خوب بچاله وینا نبی خز خواهنی او بله وینا نبی پلار بچی او بله وینا نبی او عالم او امام تاوی اپیزم سنت بکی دادی پنځم سنت دا دی راپورته دي شي مزدیو کی راپورته دي شي شریو کی مزدیو کی او شپغم پکې علماء کرامو دا ذکر کړي لکه دا حدیث مرفوع کې راغلی چې بد خو بیولي دون راپورته دي شي او مزدیو کی اشپغم سنت دا دی چې اڑخ دې بدل کی اوای شي پخی طرف و دی نو پکست طرف تا ورا روزانا که خوب دی غلط لیدو نو شپک سنت دی پی دا پیغمبر علیہ السلام جون لیکل خدا بچا رہے یادی بھائی لا سجد کیا غائی تو والا ہوا جی دی واری بھائی گو رہی والا بھائی دی دل شپک دی پہلا مخ کا بچے دی پہلا مخ کا اوائی خیر ترتیب وارد بیشمیر اما د بد خوب نه واه د الله په نوم بد دی بد خوب د شر نه پناي غواړي یا شیطان نه زه د الله په نوم دا ور سره واه کنه د الله په نوم بد شیطان نه پناي غواړي ها د ګس طرف ته با درې پیری لاړې توکي او اعوذ بالله بم درې پیری وای چې درنه ګورې دې روایتو کې سره غلي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم درې پیری وای بھائی ها وایا او پینځم او شپږم طالب وینا اوای دا ټول ځان سره یاد کیدا پورا سنت د شپې دی په لګورای شپږ سنت دا ژوند کیږي او کتا غلط خوب لیدو او په دې دی عمل وکړو اچاله به بالکل وینا بس کتا ډیر د تقریب خبره لیدلې بس دا الله پیغمبر وو چې خبره ختم شوا سپوږیږي په خبره باندې اګه ګنده خوب دی چاله وی او غزل غړی وړی وی نو دا یو مسله ده وای خوب ځنی وخت د تعبیر سره تړلې ځکه وای چې اغه چاله به وی چې عالم دی یا اغه چاله وی چې تا سره مینه ساتي کاغه په پویږي ابن خداله به د خوشاله غونت خبرو کی نو دا الله جل شانه کرم او رحم او عفو دا چې د تعبیر مطابق فیصله را لېږي سپوش وی پاور نو داسې چاله وو چې غتا سره بغوز دی دا غتا سره دشمنی ده نو د دې خوب سره دا وا شپک کارونه پکې ادا بچاله وی نو باندې چې نبی دې اسلام تراغله مسلم شریف حدیث ته باندې چې نبی عليه السلام ته وی د جابر رضی الله عنه نو روایت ته د امام ختم مسلم شریف روت ته وای جا عربی الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رايت في المنام كان راسي غرب فتدحرج فاشتددت على اثره فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للاعرابي لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. یو باندې شراغ ما خوب لیدل سر می بیگا کټ شو الګا د پاندو سیمنټي والے ما پر پس سیمنټي والے چې دا خوب پسنګ یو دا د یره خوب ته چې سر د سړی کټ شوه. نو دا الله حبیب ورته وی شیطان چې د شپې در سره لوبي او کینو ساری جلال بوایا څه پوښوي په خبره باندې شیطان چې در سره لوبي او کی نو چاله بهلې درې قسم خوبونه علماو ذکر کړي روایتو کې درې واړه راغلي یو غره رحمانی د الله ز طرف نه خوب دی خپل خوب دی او کتو لکه رسو داغه ذکر کو نو د الله ز طرف نه چې کوم نیک خوب دی دا یو هغه چاله وای چې عالم دی او تاسو سره محبت دی انن به امام له وای دی امام ور کوي تاسو یو سره محبت نشته قسم دې کې یو له شیراړ یو له ډوډۍ ور کوي تنخوا خو غټه خبره را اې له خیری کې طالب خوب تاسو تعبیر وباسي چې وي بیړې غر کش ټول پښتانه د امام زره بر خیال نه ساتي نو ته خوب امام له وای او له ډوډۍ له خیری کې تاسو په ټولو پښتنو کې داسې جماعت ثابت کړي چې پښتون قوم امام له تنخوا ور کوي اکه ور کوي نو هغه د نشي 2000 3000 ایمان سره وای د بالمجدار نن په شل زر باندې کار نکېږي نو کته وی چې ما غره زره مینه هغه چې طالب مخ کې ټوله خیره در لکای ځکه 24 غنټي جمعات کې دا ستا سي خلک به خوند شو به خوند سره ګوره الله بخیم نا تنخواه سکه پتشي ډوډۍ امام نه ساتي په شي په یو کاری شه ناغوی ویده ما بازی مقتدیان دیوی جماعت تی دو کور نه دو لاره را غلی نو ویزو چو هم چی دیخو بیا پا دیدار رنشو نو هم چی غرمه و روطای راڑی بی بیا طول رز نکورم اغلار پریزی دست بی خوند بس بار لاسو بخی پویدیت خبر بانه نظمائی زتمندو گره نن تازو بایی جی ما خوب لی دل امام لگه امام دو طول سر دشمنی دنن سبا امام له څوک هغه نه سوار کوي اس پکاوي کوي دا د خارو د لاندې کوم مشران چې پراته دي ای به امام خبرم ما نه لا ور سره نوړې نه بولا ک پیازو نو ای ور سره نه بولو کلوان دا او کو چې ودغه شانته کنه دا زمونږ دا چې د خارو د لاندې کوم مشران پراته دي د خپل علماء او د اړ خبره خیال کړي دا غ عزت خپل عزت ګڼلو اوس دا چې په خپل په بنگلو موټرو کې از لکونو رو کو دے امام سر دے امام غریب تنخواہ نشتا دے امامان گو ردی پر گو رامو سر کسو دا خبره کنا نا کنا زلار شم نو اکثر وعزونو نصیتونو کی کم سکم اللہ دا دے دین جڑی استل لی چی او عالم دے او غریب مسجد کی 24 گھنٹے خدمت کئی او دا دین زمون شریک تے کدے او کس تے تا سلوان کلا نا کلا گو رزمون گیلو شی دا مدرسا جی مون جوڑا کڑی اے بولو خود یو کٹم را جنگڑا دے رہا ہوا سری خیال لے یو کٹم را دا قبر را زیر آلے دے رو دا دور علوی مدرسا دا مونگ دے خپلو مسلمانانو بچو دا پارا جوڑا کرے تو پکار خود ہو جیتول پا دی کی شریک وے دا بم پر از دا قیامت یو جا گڑی چوئی بما اللہ ستا پور جوڑو لو خود تو خدا یوازی مان را پسر کرے او ما خستا دے دین کار کولو اته خدا ټول دا سیمه ویلو لکه زما چې خپل کاری په دې بم د ډېرو علما او د عوامو په لاسو کې گریوان کې لاس وی چې الله استاد دین کارو نو دا خو زما یوازې نو دا خو د ټول کلمی والو شریکو شریک دې کنه بھائی د قران خدمت دا د بچو ته سبق خل دا د ټول زما عزت مندو سره مګ بچی نه را دی دا وایو نه چې بای په دې مدرسه کې سلې کې هغه سره محمدردی نشتا هغه سره مو د زړه زما عزت مندو درد نشتا نو د خپل امامانو په کار دا چې سړې سکه خیال ساتي نو دریم قسم خوب خیالي وي زما عزت مندو دریم قسم خوب سره لکه دا نه چې سړې سکه د شپې ګورې درځې د دکان کې ا دې شپې دې مو کتل چې دکان کو وساري امام لوي چې ما خو بیګا دکان کولو نو بدلوي دا درځي چې دکان کې اته زمیدار ګوټ کې اشپې هم ګوټ کې بیا دا غي خوب تعبیر ته پوزګي چې ما خو ګوټ کولو دې ته خیالي خوب وایي دې ته سوې خیال نو درې قسمه زمایزت مندو خوبونه دي ګډ وډ خوب دیو کتو نو دا بچاله وی نا اکه نه خوب دی وکتو. حدیث د مسلم شریف کې راغلی ابن عباس رضی الله عنه وای یو صحابی راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای ما بیگاش په خوب لیدو یو وریستا او دا غین غوړی او غبین را ساسی لکه د باران پشان وریسته نه باران کیږي کنه صحابی وای بیگا په خوب کتو وریستا انی ار اللیلۃ فی المنام ذلتن تنطفو السمن والعسل اے دا اللہ رسولا بیگا ما خوب کتو یو وریستا او دا غینا وڑی او گبین راتویی فارن ناس ہے تکففون منها بیدیم گورم خلق لاسون را ڈکھئی گبین ناو دا غرونا فالمستکفر والمستقل نسوک دیر را جمع کئی سوک لگ وارا سببا واسلا من السمائی للر قربان ما یو رسیو کتا جد آسمان نزمکی تراز وندادا فاراک اخست بهی قربان تمیولی دی نبی ری سلام تاوی رسی دیونی و فعلو تنو برو خطنی سما خذ بهی رجولو من بعدک تا نفس یو بل سڑیونی و آم برو خطو بیا یو بل سړیونی و امبر او خطو بیا یو درې مونی و نو رسای کچوا ثم وصل خو بیا ورته رسای جوخت کړې شو فعل امبر او خطو نا ابو بکر رضی الله عنه ناس راوي یا رسول الله بیا بی انت والله لتدعني فلا اعبرنها ابو بکر رضی الله عنه وای مور پلار می در نه حبیب قربان شو ما پرې د چې دې تعبیر واسو الله حبيبي زه تعبیر واسو ابو بکر رضی الله عنه وای دا وریز دا اسلام دې دا اسلام سورې او د دې نکم سوچ غوړی او غبین راز دړيږي نو دا قران دې او د دې خوب واله دې او د دې قران غنرم واله دې و اما الذي ينطف من السمن والعسل فالقران حلاوته ولینه ادا خلق چې لپټه کوي نو چا ډېر قران زده کو عملي پیو خو څو کولاړو ناس کوي بعضي ګوره دا چې مسلمانان دي شپې ته کال او شول مړې کو خدای قران ته نه نه سني پڑھکې راغلي چې باید هم څه کار لري دغه په بابا د دې کار دنن موږ د اوسګارو کار وایو وای دا اورا ځکاری چې څه کاری دي باز خلق تر عمر پوری دا الله کتاب لناس ندی نه آئنده دا ارادشتا چې دا دمر دیر شپاری الله را لګی دا دې کې څه پیغام راغله ادا مال سم مطالبه کوي او هر چې دا را سید اسمان ناراض وند دا نو دا غ حق هغه دې چې حبیب تاسو پیه تا نیولې نو ته خو الله او خیر دې تا نه پس به بل نشي بیا به بل نشي یا الله رسول صلی الله علیه وسلم توی خوب تعبیر وی سوبیا بیا انت و امي مور افلار می در قربان شه تعبیر کې حق تو رسیدم که خطا شو الله حبیب ورته سب تبازل وقت و تبازل بعضی کی تعبیر کې حق لو رسیدې او بعضی کې خطا شو اېدا نبی نه بغیر ګلر شو خطا کیږي هواي سب خیال لے ابو بکر صدیق انتی عظیم شخصیت تعبیر کئی وی اصفت بعضون و اخطعت بعضون بعضی تعبیر کی حق تو رسیدی و بعضی کی نام ناوی مال بخام خادا اللہ رسول ویچی کم دے کی خطا شیم قال لا تقسم سید العالمین ورطوی قسمون رات مرا شوا تعالوی شم چی کم دے کی خطا شیم زکبا تعبیر کی الله حبیب لپتا دا چې سوره سوره نقصانات کو سرګندې دي وی قسمونه ما ته ابو بکر ما چې کوم ځای کې خطا شوې داغه حل د تاسو نه واره نو بعضی رحماني خوګونه وی او بعضی شیطانی خوګونه وی او زما عزت مندو بعضی خیالي خوګونه وی دا خوبم چې د الله د طرف نه یو لوی حقیقت لري لکه نبی کریم علیه السلام یو غت خوب کتل سمره ابن جندب رضی الله عنه فرمایي وی دیر با نبی ریح السلام صحابه تو ایتاسو کی چا خوب لیدلے کنا نو چی چا با لیدلے و دا سبا دا موز نفس نو دا اللہ حبیب تا بے خوب وی ای بورت تعبیر ویستو نیو ذل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی چا خوب نو لیدلے وی کا ما تا دا اللہ دا طرف نیو دورات لون کی رالن او ما تا ویزا نو زد دی دو مرگرو سر پا خوب کی روان شم داوز دا پیغمبر علیہ السلام بگود خوب دے و ایران یو سړی دا سپروت تے او بل سړی ولاړ دے کانی ور سر دی نو کان راوا دی او دی سر تے ور تراوا چھے نو دا سر زری زری کی او دا کان دا سی اور غڑی نو دے دا کانی پسی زی نو جاگا کان راخلی واپس رازی بیانا غسڑی سر سمشوے بے ولا راوا چھے سر زری زریش نما دے دوارو توی سبحان اللہ ما حاضان پاکی دا اللہ لرد دا دوارا سوک دے دا چھے سر لے کان را چھے دا سوک دے او چھے دا سر چھنے کیگی دا سوک دے قال علی انتولق انتولق دی دوارو ما تویزا مخکزا مخکزا فانتولقنا لارو نوراو یو سړی دا سی پروت دے قفا لکا سٹ بانی جدا سی ستون استاغ پریوزی ابل کست دا غصرا دا اسپن دا اور کنڈی دی نو دا وقت کے دیزے نوش لئی نو آغا سر پوری ورطا ورسائی ادا وقت کے راوالی تر دیسپک میں پوری ورطا سیری کی نو جدی بل طرف لراتاوی گی دا بل طرف مولا وقت کے تر دیسٹا پوریش لئی او دا بل وقت کے دا سید برا پوزا پوری نو چی اغین اوزگاری گی دا بل سمشوی دا اللہ حبیب فرمائی ماوی پاکی دا اللہ لرما حاضان دا سوک یو پروت تے بل ولا وقت کےش لئی تر سٹا پوری او تر دی پوزی پوری ما تا دی دوارو مرگرووی چیز دا نو لاړو یو زیتر او رسیدو تنور دے اور چی پکی بلیگی اپا آغی کی چغی دی آوازو ندی نو چی لمبا روچت شی نو سبار بند سڑی او خزی روچت کی زان سرا او آغی چغی کی ما ویدا سوک دی ما لوی زمخ کی زا نو رالو یو نهر بئی او دا سی سور دے لکا دوینو دوینو نهر بئی گی دسرو وینو او یو سړی په دې د دوینو په نهر کې لامبو وای ا د نهر په غاړه یو سړی ولاړ د کانی مانی شه ډېر راځه مکړه نو دا لامبو ول چې غاړه دراشي نو یو کانی باندې ولي په دې خلک یې کانی ورتل لشي ا بیا دا غوبو منستلار شي بیا چې غرازی بیا ول د کانی تیار کړي ما وې دا سوق دی دا دواړه سوق دی قال علی انطلق انطلق فی ززا نو لاړو مونږه وبو کتو یو سړی ډیر بد شکل دی او دا غ سره اور دی بلای او دا غی نګر شاپی رمن دی وای ما ورته وی چې دا سوق دی نو دی دواړو مرګرو راته وی ززا لاړو مونږ راوی او باغچې تا چې د ډیر شینوالی نه تک تھور دا او هر قسم ګلونه دی پکې د موسم بهار د موسم بهار هر قسم ګلونه پکې زری او د دې باغچی مخ ته یو دنګ سړی دی دومره دنګ دی چې د دنګوالی نه ز سر ډوینم نو اسمانه پورې سر دنګ دی او غیر چاپیر د دنه ماشومان دی ما دومره ماشومان نو چې تک تدری نه ما ودا شوک دی دا دواړه مرګري راته وای زازا تر دې چې مو راغو یو غټه ونه تا ما وای دومره غټه دا ونه د الله حبيب وای کله نه دا کترې ان مې دومره خایسته کترې ما ته وای ورخه نو مونږ ورخه نو پاغه ونه کی یو خار دی او د سرو سپینو زرو د خوختو نه جوړ دی یو خوخته د سپینو زرو د پله د سرو زرو نموږ دروازې ترازو دروازې د کلاولو طلب مو کوم ته کلاو کنه وردل نشو د څه خلق مو قتل نیم بدن ډېر خایسته دی او نیم ډېر بدرنګ دی ناسا پی او نهر دیر او مخل بیگی داسی او بیدی لکا پی چی بیگی دا پی او پشان نهر بیگی نو دی لارل پا دغا نهر کی غوپو والا چی رووتل نو آغا نیم بدرنگ والا لارو طول خیست شویو و ایما ورطوی طول شپا موگر ظولم ایس پا پتا مو پوی نکم چی داسی وی دی دوارو ما تاوی دا اوس چی کمزه کی ولاری نو دا جنت عدن دی تاسو چی تلاوت کوي کنا اللہ وی جنت عدن ادا یو مسئلہ دا مو درس کی وایو چی هر جنت جنت عدن دی او که عدن پکی او خاص زیده نو دا مفسرینو دو قولو ندی وی دا کمزه کی چوس ولاری قربان دا جنت عدن دی ادا برا او گورا وی دا ستا زیده د الله حبيب وي ما بار او قتل دا سي د سپيني واري يزه غنتي او محل خارې ته وي دا استاد دي د الله حبيب ورته وي بارك الله فيكما فزراني فادخله الله دې تاسو دواړو کې خير برکت واشه چې دا زما محل له پرې مې دې چې ورتل نشم کنه چې زيت زباده جوړ شوه زما د پاره ده ما پرې دې چې وردل نشم فقال اما الان فلا قربان اوس نشي وردل نکيده وانت داخله لقد عمر ای سپاتله لک صبر بکې دې نیم ګړي عمر د ختمې دوله پار وای نو ورته نن شپه خو ما عجیب عجیب سيزونه وکړه اگر دی خبرو تا غوک زکو نیسای چی مڑو شو دا با پا قبر کی دا معاملات شوی وی ما خوص عجیب عجیب خبری اکتی نوی دی دوارو ما تا ہوئی دا گره یو رسو بدرتا ہوئی یو جبریل علیہ السلام دے او بل میکائیل علیہ السلام دے نبی کریم علیہ السلام تا ہوئی تا چی اغسڑے اکتو چی سر پکانی چخنی کولی شو او زری زری کولی شو نو ایدا غسڑیو یأخذ القرآن فیرفضوهو قرآن بیزدکو بیا بی پریقو ملک نکل وینامو عنی صلاة المکتوبة دو فرز مزنب بودو دیرو حافظانو دیرو مسلمانانو قرآن ویلے خو فرز مزنب نگا پاسی او زه زوګرا پاسو ابن شي په غواب پلار مرز د دباو مباو کو اوس پلار وای کرا پاسو نه برای نه مینې تغه شانته کنه دا د نن زمانی د بشو د لا سټول مور پلار سي پریشان یو هوا را د دې د اخر زمانی او فتنه دا او زموږ پیغمبر علی السلام ویلی چې قیامت نږدې شي د مور پلار نافرمانی به عام شي بزرګونو په سوالو کې چته یو بچې دی چې د پلار په حکم کې دی او پاسې نور چې پلار ولې داسې نه را کسته داسې دي کاولوي کین نه را کسته روان شي د ویداغه قران والره چې قران خو بریښه او عمل په نو فرض مستمم نه را پاسې دو او راکم سړې چې دی وکتو چې دا وخت کې ورته تر 60 پورې شلولې شو او تر دې بوزي پورې نو دا غا سړیو ساری وختي به ووته نو دروغ به وي به په خبره وای او غا دروغ په دنیا کې خوريتل نن موږ د خوان خوان د پاره دروغ بچو سره دروغ وای وره بچو سره به دروغ نه وي پټوکو کې به دروغ نه وي پسمه به دروغ نه وي دروغ دومره ګناه ده وای دا شرک او کفر د دیو جن ګناه ده چې د الله شریک نشته خو ته ور سره جوړې دروغ وي او شریک مې نشته اته ونه دا غټه دا پلانې ویلی دی پلانې بابا لري او سره زموار دی د شرک ګنا دی وجه نه چې دا دروغ دی ورپسې دویم نمبر ګنا بدعت دی د بدعت ګنا دی وجه نه پیغمبر ورته کار خیر نه وای ته ورته کار خیر وې کار خیر خو هغه چې د هغه د مبارک خلی نه کوم عمل روته دروغ وګوره وړو بچو شرم نه وې یو خو وړو بچو سره دروغ وې نئی وی دی دروغو کی کسا فائدہ نوی نظمہ دی سپینگی دی پلار بولی ویلے نبی علیہ السلام پہ اکور کی ملمو دیو زنانا بچی تا وی راشا صدرکو دا اللہ حبی ورطوی سور کے وی کجوری ورکو وی خبردار کچره تا بشیل وې جراشه سره در کوم او ور دې نکل نو یو دروغ در باندې ودی کله شو کله مور بچی ته راشه چې سره در کم از سپیل له پاره رانی سی دوالو له پاره پدیم یو دروغ د الله په حضور کې لیکل کېږي نو دا غکسو چې دروغ دا د بربند سړی او زنانه چې دی وکته اپا تنور کی سوزے دے وی دا غزناکار او بدکار خلقو اور چی اغا سڑے ہو چی دوینو پا نہر کے لامبو والا او غبل با پا دیخلا کی پکان ویشتو وی دا غسود خورو چی دنیا کی سود والا کارو خورو او دا کم کس چی دوکا تو چی دیر بدرنگ شکلی وور بلولو وی دا مالک و خازن جہنم دا جهنم غزه موار بلکو شي الله مکرر کړي شعور بلوا او دا وګت سړې چې دی وکتو باغ باغیچه کې نو دا ابراهيم عليه السلام وام الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطره دا غیر چا پیر چې څومره ماشومان دی وکتل دا چې کم ماشوم د مسلمانانو مرشي نو هغه ابراهيم عليه السلام په تربيت کې دی وړو بچو باندې مور خپل اړ لړې درد پیداوی خدای خستاد جولین لاړو خو خلیل الرحمن ته ورسېدو د ټول امت مسلمه بچی د چا په پرورش کړي و اما دا د ابراهیم علی السلام او داتب او هر معشوم چې په فطرت باندې پیدا شوه ګور دا بچی نه بالغ د مور خپل اړ تابع وي بلکې او مسلم دا وې د مسلمانانو څومره بچي چې مور پلار مسلمانان دي او نابالغ مرشول دا په ټول جنت ته شي بلکې د مور پلار په انتظار وي حدیث کې دا سره غري وې فرض د قیامت په الله سره جګړې کوي چې د مامور څه شو ته پلار حدیث کې دا سره الفاظ راغلي رب کریم به وای ايها الشقت المراغب اے ټوکړي چې د مور نه پیدا وي او رب سره جنگونه کې زموږ رب لار دي کوڅو نه وړي څه پټ ته ورته تک لذاب الله سره داسې شفاعت کوي لکه چې بالکل جنگي کی داسې حدیث کې الفاظ راغلي ادم کافر او ماشوبان جنابالي غمړشي دی بار کې ابتدا کې اسلام کې خلاف هو علماء لیکلي د صحیح حدیث او د وجنا د مشرکان او نابالغ ماشومان جمړشي دا په جنت ته ځي د کفار او نابالغ ماشومان به چرته ځي دا په جنت ته ځي او دا کوم کسان چې دیو قتل چې نیم بدرنګ او نیم خیسته و وې دا مسلمانانو نیک اعمالم کوي او بد اعمالم کوي او دا آیات په سوره توبه کې راځي واخرین منهم الله و نور سے مسلمانان دی خلتو عملا صالحا واخر سیئا و اعمال نیکڑی او سبدی یو نو عالم سلف کی تیر دے اللہ نے مو تا سلم دا سوچ را کی او اید شپے جی پ بستر پریوزم نو قران کی سوچ کو وام راشت اگر جنتیانو کیه کنا نوی دی جنتیانو عمالو رچو گورم نوا دیر گران دیوام دیکی خونی جکا جنتیانو بارک اللہ وی کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون اللہ دی کاملو جنتیانو بارک وی وی دی دشفی لگود کیگی نور ټول شپه په جړاو فریاد او د قبر اخرت غم کې تیر شو اوس به جریدا شي نو څوک مونږ کې کم خو کوي مونږ ډېر خو کوو را پاسو نه ساری په پرزونو پاسو دارنګ الله او یبی تو نل ربهم سجدا و قیاما و اذا ما داس بندگان دی ټول شپه په ولاړاو په سجده کې تیر شي وی جدی لبی سوچ کماوی جنتیانو کی خودی تا خو چه دشپا پا سجده که ده تیره کڑی نری پا قیام کی تیره کڑی وی بیاو امراش جهنمیانو کی زانو لٹاو نو یہی کی ممزان سعینو کو ذکر جهنمیانو بارکی اللہ وی ملائک ورته وای ما سلککم فی سقر تا جهنم تولی راغلی ای قالو لم نکو من المسولین وی بمون مزنکولو ولم نکو نتعم المسکین من غریب او بیچار تروتین ورکولا وکننا نکذب بیوم الدین او مون بد قیامت رزن منلا وی ما وی تو قیامت بلے ابو سم کې او سوستي وی اپ ورکه یاره اور والو کې خوب دې نو پچا کې سوچ خبره لګه چې جنت والو کمنی او اور والو کمنی نو ته کمزه کې وای نا صافي د سوره توبه آیات مخه لره الله او بابا زي بندګان دي نیکامال امکړي خور سره بدامال امکړي په ګناهونو مرو خان ده خو په ګناهونو ککړ ده پرز د قیامت بدی الله تمخ له شي الله وای دو کوي دا نهر کې علماء وای نو الله ورته معافي وکي اس الله ان يعفو عنهم خو بس دا یا ته امیدم ده او غلوی عالم د سلف وای ما وای چې موږ د پاره دا یا ته الله حبيب وای دا کم کسان چې نیم بدرنګ او نیم خیسته وَيْ قَوْمٌ خَلَتُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا دا خلق دی چی نیکا مالیم کڑی ورسر ناکارم گڑوڑ کڑی تجاوز اللہ عنهم بس اللہ ورطا معافیو کا اللہ دی مونگو تاسو سرم دخپل معافی معاملو کی اسو مونگ کامل مکمل دین دے دا یو نیت او ارادو کئی چې د خپل عالمانو سره یو ګنټه ټیم ورکې چې بای کې د الله کتاب موري او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم موري څوک به دا شي کوي وای دي له څوک تیار دي ماشاءالله هر ځای کې د خپل عالمانو سره د قران یو آیات روزانه زده کوي کډیر نی هيو یو حدیث وای یو دا وای چې ژوندیم کړه نو دا بزنه پریزم ژوندیم نو نه به نو ګره قران حدیث دا زموږ دین دی پس د خپل عالمانو صاحبانو نا زما عزت مندو د دې د ذکرې کوشش وکای او دا زموږ استادو د نجات ذریعہ دا زموږ استادو د نجات ذریعہ دا الله دې موږ تاسو ټول قران او سنت تکې نه او د دې د ذکرې توفیق تراکی ګره کوم نزینې دې خلک خپل بچی پر اده گئی پابندای سره بل دلته زموږ د اباره مسجد دومره یې سره د بناتو د پاره ده نو ماشاءالله څو کسان خپل بنات را لېږي خپل ماشومان را لېږي زموږ یو شوبه د سار نتر ماشپخینه پوری بل د ماشپخین نمازی ګره پوری خپل بچی چې مسکولون نذیر علی گئیه نو چې اتم او لسم پاس کوي د قران شریف حافظان مونږ جوړوي خپل مونږ ګوره دي کې د ما سوتن نفس درس کو زمو دا وا مرونه دل لري لري ناراضي اي پکې مزد کو زوي م پارا ختمې دوه علاوه خو یې زدکای مزد زدکو داغه معنی زدکې جنازه زدکا داغه معنی زدکې اوس څومره صبر دعاګانې دي چې روزانا یو دعا کله په دوشپې کې زدکې کله درې کې نو دا چې ان شاء الله کوشش کوی بل ما خام زمو درس ته داغه سب ماشاءالله عوام راضی او غس الله دې په مال اولاد کې د دې مرګرو برکت واشي دې دا چې ترتیب جوړ کړی چې ټول دنیا کې اورې دې شي زموږ ماخام درس لکه څنګه د جمعې دا بیان زموږ اورې دې شي نو کوشش کوي چې قران او سنت د کینن الله دا سي اسباب جوړ کړی کچرې سو کوی چې د کوم نو کور کې مز د کولې شي کور کې علم ورپسې وتل دې کور کې مز د کیږي او بھائی چاچې وای چې له ګره کور کې د کینو شیخ صاحب رحمت الله علیه الله دې قبر ضرور نډک کی شیخ القران مولانا سید عبد السلام صاحب رحم الله هغه ویلا شی وای هغه ټول سبقونه خپل کری کې ویل ټول سبقونه یې سپم ځای کې ویل ودا بھائی اسی خبر تیر خلکو په خپل کې دي کې سبق ویل او الله دې لولې عالمات جوړ کړي نو خدا سے حال جوړ دے چې الله دې نورې ډېری کې هر کلی کې د یو فزې بشماره مدرسې دي او د بنینو سره د بناتو مدرسې دي که څوک وایي چې زما دا ماشومه او لور یا زما زنانا دی عالماتی شی نو ماشاءاللہ پردک وزی پردک برازی ازمون دا اولوا ویم چی دا بنین و مدرسی دا سی پکار دی جی پکی طلبا پاتی کی گی ادا بنا تو وی خخ برگارا چی بزی و رازی زکا پردائی حیاء سنبالول دیر گران کار دی نو آغی بارا که زمون طول مشاران دا مشورا ورکی چی دا بنا تو دا سی پر پردک را لابد دین ازده کنی اخبر کور تلار مدرسی والا بانیم بوج نی مدرسی والا بانیم بوج نی نو خپلی ما شمان را لگی خپلم دا زلکی گورا اولی کئی گنی سبا چسترگی پتی شدی خبری پس بارمان کوئی یو گینٹر ٹیم ورکی دی کتاب اللہ دزدکولو دا پار او د سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دزدکولو دا پار اکا مونگ دی اخیرت او د قبر دا پار گینٹم نو ورکو نو سبا بگور ملامتیاتو دا زمونگ پزانوی چی چوبیس گنٹی کی مونگ تیئیس گنٹی خود دنیا شی یو گنٹم دن لنو ورکو نو ورکوئی ببائی خپل الحمدللہ علماء شتا ورسرکی نئی او دخپل عالمان و صاحبان و کتاب اللہ او سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھئی کب آدھی جماعتنو کی درس نکی نو بلن آر سے کہنا چکم زیکی کی یمو تازور دنیا دا پارا مشرق و مغرب را لے و قدم شوئے اور اللہ سانہ شوئے نو دن دا پارا پکار دی چمونگ محنت رکو اللہ عظم دا رول و خاتمہ پا ایمان کی الله مونږ تا زمونږ والدین او استادان او ټول عمرو ژوندو ته واړه او دې ګناهونه معاف کړي یا الله په تمام دنیا کې چې امت مسلمه د کومو پریشانو مصائب سره مخې لري دا ټولې پریشانۍ چې الٰه العالمین لري کې الله زمونږ او د ټول امت مسلمه دینی او دنیوي حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کړي او سمره دینی او دنیوی پریشانای دی الله دا ټول ختمه کی الله سمره بیماران کورونو اسپیتالونو کی دی تو ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کی کوم بیمارانو د دعا درخواست کړي الله تو ورته شفای کامله عاجل ور نصیب کی بی ګنا بندیوان الله په خپل رحم او کرم را اخلاص کی د چا دشمنی طرف غلای دی الله په دوستۍ باندې بدل کی زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې الله امن او امان راولي الله تنیکان صالحان حیادار د دین او د ملک خیر خوا خلق په تمام دنیا کې د مسلمانانو بشران کی الله کم جدا سوی د ملک او د دین غدار وي دا غینا مونگ طولو تا الہ العالمین نجات راکے اللہ دا دین طولش ہو بے قائم دائم ساتے چا دا دعا بارکے ویری اللہ سا دینی دنیاوی حاجتونے دی تو ورطا ترسا رکے او دا چا سا پریشانائی دی الہ العالمین آٹو لی پریشانائی ختمے کے الہ العالمین تا دا ہر امتی دا مال جانو دا حیاء حفاظتو کی دا ہر ظالم و شریع و حسدی د ظلم او د شر او حسد نمون په خپل امن او امان کې اوساته ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار